nga pangisinai si sana no harjala saono wani muarana uli muarana jogi jumna soboi terlalu palona muarana uli muarana jogi sai tu hola rohaki Sisa daroha jala saolo wani.